nazali na sima etala nano namona mutanie nazali kusala nyoso pona panga ya kutoko na yo mupali na yo ya sika eske abuti.